Jujur ison ketum ngeculaken riko son tampe kroso welas riko saiki awak riko nyanding wong liyo apuo ati iki sing lilo.